Odkurzacz workowy marki Bosch z parkietówką. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 349 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 12 października, minęła 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa cisza wyborcza, za jej złamanie grożą surowe kary. Czesi żegnają Karela Gotta, goprowcy ostrzegają przed silnym wiatrem w Beskidach. Trwa cisza wyborcza. Do zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych zabronione jest agitowanie na rzecz kandydatów, przypomina Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. W praktyce nie wolno m.in. zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie można również upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Jeżeli ktoś złamie ten zakaz, to grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. PKW przypomina, że zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio do policji lub do prokuratury. Wybory do Sejmu i Senatu mają rozpocząć się w niedzielę o godzinie 7. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się tego samego dnia o godzinie 21. Czesi żegnają Karela Gotta w praskiej katedrze świętych. Wita Wacława i Wojciecha. Właśnie rozpoczyna się msza żałobna, której przewodniczy metropolita praski kardynał Dominik Duka. Pogrzeb artysty będzie miał charakter państwowy. Karel Gott nagrał około 100 autorskich albumów. Jego najbardziej znane płyty zostały nagrane w języku niemieckim i czeskim, chociaż niektóre wykonał po angielsku, rosyjsku i włosku. Wielokrotnie koncertował w naszym kraju. W kwietniu 1971 roku opowiedział Polskiemu Radiu o przygotowywanym dla Polaków recitalu. Polské turné je už plánováno přes půl roku. Je to moje první polské turné. Zatím jsem v Polsku vystupoval pouze... Obecné svoje turné plánovalem od půl roku, mówi Karel Gott. W Polsce śpiewałem kilkakrotnie, bądź na festiwalach w Sopocie, bądź jako aktor teatru Semafor. Ale tym razem wystąpię przed publicznością polską z całym recitalem. W programie mam piosenki zarówno nowe, jak i dawne. Wykonuję je w różnych językach. Karel Gott, nazywany złotym głosem Pragi, zmarł niespełna 2 tygodnie temu. Miał 80 lat. Trwają utrudnienia na drodze krajowej nr 14 w Dobrej pod Łodzią. Trasa jest zablokowana po wypadku między Łodzią i Strykowem. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, informuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej. Kierujący pojazdem marki Citroen, wyjeżdżając z miejscowości Dobra na drogę krajową, nie zastosował się do znaku stop, w wyniku czego został uderzony przez nadjeżdżający pojazd ciężarowy marki Scania z naczepą, kierowany przez 52-latka, mieszkańca Piaseczna. W chwili zdarzenia kierujący ciężarówką był trzeźwy. Kierujący pojazdem Citroen poniósł śmierć na miejscu. Z kolei pasażer podróżujący tym pojazdem został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Zgierzu. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia można objechać ulicą Inflancką i Łagiewnicką w Łodzi, którymi dojechać można do krajowej 71 i dalej do ronda w Sosnowcu. Tym samym objazdem należy jechać od strony Strykowa. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy z dobrej pogody korzystają w Beskidach. Choć jest słonecznie i ciepło, warunki do wędrówki są dobre, to goprowcy ostrzegają przed silnym wiatrem. Na szlakach mogą spadać połamane gałęzie, mówią ratownicy. Choć prognozy są łaskawe dla turystów, to wybierając się w góry powinni pamiętać, że pogoda może szybko się zmienić. Wychodząc na szlak trzeba mieć solidne buty do kostek. Niezbędna jest nieprzemakalna kurtka. Goprowcy apelują, aby turyści mieli przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy sporo chmur, okresami opady deszczu, w centrum i na południu pogodnie i słonecznie i cieplej. W Poznaniu, Kielcach i Lublinie 20 stopni, w Krakowie 22, we Wrocławiu 23, nad morzem, w Koszalinie i Gdańsku tylko 14, a w Suwałkach 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Powiedz, czy masz na to czas? Zwycięzcy konkursu Start Nagranie, zespół Haszkuki, zagrają piosenki z debiutanckiej płyty Dom w Trójkowym studiu w niedzielę po godzinie 19. Zapraszam, Tomasz Żonda.

noc niedaleko, mogły zrobić też to samo i wyjść za mną, ale gdzie tam? Więc poczekaj na mnie, czekaj, więc poczekaj już. Jako pan młody chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać. Polanica, Zdrój. Witamy państwa bardzo serdecznie. To jest Markomania. Do godziny 13, a w naszym studiu przypadkowo napotkany gość. Dzień dobry. Artur Andrus, witaj. Dzień dobry, jestem. Tak sobie pomyślałem, że ty chyba najwięcej wiesz o Marysi. O Marysi chyba nikt najwięcej nie wie, bo ona się wymykała wszelkim możliwym schematom i w związku z tym nawet jak komuś się wydawało, że już coś wie o Marysi, to i tak nie wiedział. A czy ty wiesz, że ta piosenka, którą zacząłeś dzisiejszy program, to jest piosenka kradziona, że to miał inny kompozytor komponować, a Wojciech Karolak zobaczył ten tekst w domu, po prostu leżący w domu i po prostu ukradł. A masz, to tego nie wiedziałem. Tak jest, możesz go o to tutaj zapytać. On się do tego przyznaje, że ukradł tekst, jak zobaczył i napisał do tego muzykę. I patrz, tyle lat minęło i ona, ta piosenka nadal brzmi dobrze i nowocześnie. No bo to jest dobra i nowoczesna piosenka na zawsze. Cudownie się Maria Czubaszek bawiła językiem polskim. Cudownie się bawiła, aczkolwiek byli tacy ludzie, którzy uważali, że to jest wymyślone, że ona sobie ten język wymyśliła, a ona tak naprawdę mówiła, ona w ten sposób postrzegała świat, tak ten sposób komentowała, ona słyszała tak pewne rzeczy, jak na przykład w radiu zaczęło się mówić dużo o Adamie Małyszu i zaczęto mówić, że to orzeł z Wisły, to ona była przekonana, że to jest jakiś typ orła, że to taki orzeł, który tak sobie zwisa, jak nietoperz. I to tylko Marysia tak słyszała świat i tak ten język do niej docierał. Festiwal Marii Czubaszek odbywa się w Polanicy 6. raz. I to taki fenomen, dlatego że właściwie można powiedzieć, że z roku na rok on się nawet rozrasta. I ona tutaj zaczynała, tutaj przeżyła niezwykłe rzeczy, bo to był przełom w jej życiu, na przykład pierwszy raz w życiu trzymała kije do Nordic Walking Maria Czubaszek tutaj. Nie wiadomo po co zupełnie, bo wiadomo było, że ona z tym nie pójdzie, ale bo nie chodziła generalnie. Jest tutaj też taki balkon, który zawsze mi się będzie kojarzył. Scena balkonowa z udziałem Marii Czubaszek, tylko tak jak to w jej przypadku mogło być, ona była trochę inna niż w przypadku Romeo i Julii, ponieważ Marysia, mieszkając w bardzo pięknej willi tutaj, wiedziała, że tam się w pokojach nie pali, no ale musiała sobie zapalić i koło drugiej w nocy wyszła sobie z tymi papierosami na ten balkon, nie wiedząc, że te drzwi się automatycznie zamykają. I potem było tylko takie delikatne, coraz delikatniejsze okrzyki, halo, halo. I dopiero pani, która przyszła rano sprzątać pokój, zobaczyła, że Maria Czubaszek jest na balkonie. Na szczęście miała ze sobą duży zapas papierosów do ogrzewania się. Tak. Ja słyszałem o tych właściwie już teraz słynnych warunkach, jakie postawiła Maria Czubaszek, żeby tu przyjechać w ogóle na ten festiwal. Na pierwszym miejscu były jednak parówki. No tak, no bo to musiała coś jeść, co jadała zazwyczaj. To ona w bardzo ekskluzywnych restauracjach potrafiła wzbudzać zakłopotanie, pytając, czy mają parówki. A tak ekskluzywnych dań w niektórych ekskluzywnych restauracjach nie mają. No właśnie. A tutaj były, tak. Powiedz, co ważnego się stanie podczas tego festiwalu? Wczoraj się zaczął, ale dzisiaj, jutro najważniejsze dni. To jest zawsze taka okoliczność towarzyska bardzo. Marysia powodowała, że wokół niej się organizowało życie towarzyskie, że pojawiali się ludzie, którzy chcieli przy niej pobyć, trochę z nią porozmawiać i też taka jest idea tego festiwalu, żeby to na różnych płaszczyznach, a bo tutaj zaraz jakiś konkurs skrablowy. A wieczorem, zaraz tam biegniesz. Zaraz pójdę wymyślić parę jakichś słów, a jakiś koncert, w którym spotykają się artyści różnych pokoleń, bo od tych najmłodszych do nieco starszych. I dzisiaj tutaj przecież i Krzysztof Zalewski, i Alicja Majewska, i Włodzimierz Korcz się pojawią na tej scenie. Ja z Joasią Kołaczkowską poprowadzimy ten koncert, i Błażej Król. I to, no, właśnie takie jest założenie, żeby tutaj się jak najwięcej i różnych rzeczy działo. I pewnie tak będzie. I spotkania z literaturą, książka Marcina Zaborskiego jest tutaj promowana, spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, także to wszystko się tutaj dzieje. To niesamowite, bo spotkałem dzisiaj, chodząc tutaj po mieście, państwa, którzy powiedzieli, że jesteśmy tu piąty raz, przyjeżdżamy specjalnie na tę imprezę, a o pierwszej dowiedzieliśmy się, że już była, dowiedzieliśmy się w Trójce i od tej pory przyjeżdżamy tutaj, czyli to jest coś takiego, że ten festiwal już ma swoich fanów. Tak, i to coraz więcej takich osób spotykam tutaj, które mówią o tym, że przyjeżdżają specjalnie na festiwal Marii Czubaszek do Polanic. No tak, ty będziesz zapracowany przez te dwa dni. Ale też postaram się znaleźć sobie jakieś miejsce na to, żeby gdzieś pokrążyć, pochodzić, zobaczyć, co się tutaj dzieje. No to nie zatrzymuję cię, biegnij grać w Skrable. Uh-huh. Artur Andrus był naszym gościem. Dziękuję znawca, bardzo. Znawca przyzwyczajeń Marii Czubaszek. Bardzo dziękuję. A to jeszcze tylko powiem, a tak? Propos tego języka, to Marysia przecież przez wiele, wiele lat przychodziła do Trójki, do pokoju numer 16, do redakcji Rozrywki, i to sposób, w jaki ona postrzegała ten świat. Któregoś dnia wchodzi, tam przed tym pokojem stał, wiesz, bo to przecież tak, naprzeciwko twojego pokoju, takie pudełko stało na makulaturę. Tak. I ono tak stało przez jakieś 3-4 lata, do którego się wrzucało. I ona za którymś razem po tych 3-4 latach, gdy widziała to pudełko tysiące razy, otwiera drzwi do pokoju i mówi: myślałam, że was nie ma, bo tu jakieś pudełko stoi. I to było właśnie postrzeganie świata przez Marię Czubaszek. Nagle po 1000 oglądań tego pudełka stwierdziła, że jak stoi pudełko, to kogoś nie ma w pokoju. Artur Andrus, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. No a ja zapraszam państwa na dzisiejszą audycję. Brawo, brawo. No i teraz zupełnie inaczej. Erik Marienthal na saksofonie za momencik, Outback Oasis zawsze na początku naszej audycji. Patrzę sobie na scenariusz i tak myślę, że wszystko dzisiaj się może zdarzyć i wszystko się może tutaj przewrócić, ale trzymajmy się tego. Mam przygotowanych co najmniej 20 utworów do zaprezentowania w ciągu najbliższych 2 godzin. Kartki z kalendarza, no ale także może jeszcze wpadnie ktoś z gości, żeby powiedzieć 2 słowa na temat tego festiwalu. Cały Kazio, 6. festiwal Marii Czubaszek w Polanicy właśnie się odbywa. Mamy piękną pogodę, ma być dzisiaj nawet do 19 stopni, a przed chwilą widziałem w telewizorze, że na przykład w Sopocie pada deszcz, więc całe szczęście, że festiwal nie odbywa się w Sopocie. Powinienem podać, a właściwie podam adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ale nie wiem, kiedy przeczytam te listy, bo w nocy padł mi komputer. Koledzy się śmieją, że może trzeba było go włączyć do kontaktu, ale to nie, to jednak nie to. Coś tam się stało, więc może nawet lepiej nie będę dzisiaj zaglądał do komputera. Wszystko się pewnie wyprostuje i w poniedziałek w audycji do południa sobie o tym porozmawiamy. No to teraz ten Erik, a potem wracamy i gramy. Zaczniemy od pierwszej kartki z kalendarza. 12 października 1991 roku to była najpopularniejsza płyta na rynku brytyjskim i tak pozostało aż przez 2 lata. To był ten rok 1991, kiedy wszyscy artyści nagrali swoje bardzo dobre, ale nawet niekiedy najlepsze płyty, Stars. Okazało się potem, że to była płyta brytyjska 91 i 92 roku. Najlepiej sprzedawana płyta przez 2 lata. No to takie rzeczy już teraz chyba się nie zdarzają. Na zespół Simply... A, jeszcze miałem powiedzieć, że sklepik Walędzik działa. Wczoraj właściwie LK sprzedała większość rzeczy. Teraz końcówki serii. Widzę, że są te czapeczki, w których nikt dobrze nie wygląda, i parasole, które się nie przydadzą, bo nie zapowiadamy deszczu. No ale przede wszystkim płyty i kubki, jeśli ktoś w pobliżu, to zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj przy w takim miejscu, które trudno jest przeoczyć w Polanicy. A zacząłem od Simply Red, żeby przejść delikatnie do tej najnowszej płyty. Piosenka Sweet Child w zestawie do głosowania na listę mnie się podoba. Sweet Child, nowa piosenka Simply Red z nowej płyty. Jest ona w zestawie do głosowania na listę. A propos listy, wczorajsze 1967 notowanie będę pamiętał już do końca życia. 67 rok, tak, to mniej więcej się nam tak kojarzyło wczoraj. Odnajdą Państwo zestawienie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Gdybym miał określić jednym, a właściwie dwoma słowami, jaka jest pogoda w Polanicy, to bym powiedział babie lato. No właśnie Lipek, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę, to posłuchajmy. Babie lato, zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. Chłodno. Pogoda w noc, urodziłem się za późno, zupełnie na próżno. Dręczą mnie żeńskie odmiany piękna, twoja sukienka, wiedźmo przeklęta. Nie mów jak było, bo ja nie bywam, byłem bywalcem, już nie przybywam. Babie lato, zebrał deszcz. Babie myśli, babi śpiew. chłodna, pogoda dna. Na kropli zawiesiłem oko, za oknem potop. Lubiłem czuć, jak goją się rany i mija szybko kac. Lubię, gdy mokro siedzę pod miotłą. Za dużo pokus, hokus, pokus i zawieszać. Tak, to Lipek i Babie Lato. Pogoda cudowna w Polanicy. 16 już teraz, a ma być jeszcze 19 stopni. Sałatka polsko-francuska, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj będzie zupełnie inna niż zwykle. Mówiłem o tej płycie już wielokrotnie, ale nie mówiłem, że na koniec tego wydawnictwa Chrissy przygotowała taką oto niespodziankę. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'attente. Dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Une fin des cheveux avant, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chavisage de mon passé. Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je trouvais ma vie tellement vide, et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimé. Je vous aime encore. Je n'ai jamais cessé. Et vous, Garance, aimez-vous? Non. Ne me répondez pas. Je ne demande rien. Vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Oui, vous êtes là, vivant dans mes bras, comme la première fois. Non, je ne désire rien. Simplement... la chaleur de votre corps contre le mien. C'est un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chavisage No, to taka niespodzianka na koniec nowej płyty Chrissy Hynde. Nie sądziłem, że tak dobrze sobie radzi z francuskim. Na dodatek same niespodzianki na tej płycie, ale nie wiem, czy wspominałem już o tym, że I'm a Fool to Want You w jej wykonaniu z tej właśnie płyty jest, będzie na 19 Smooth Jazz Cafe. Włoski składnik to będzie słodki, czyli Cukier o Freedom, ale wersja włoska. Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei. Cosa sono qui? Cosa faccio qui? Se volei, casomai, yeah. Ma che bel suono sei. Libertà ti ignorai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. Forse mai come vuoi, yeah. Trattenerti non potrei. Mi dispiace, sai, è la verità. Casomai seguo lei, yeah. Che bel sapore hai. Libertà ti scordai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. Tenermi non potrei. Słodki też zapowiada nową płytę na jesień. Mówiłem, że jesień tego roku będzie piękna i będzie. No właśnie, zawsze czekam na taki moment, kiedy już mogę zagrać bezkarnie tę piosenkę Forever Autumn. I dzisiaj chodziłem sobie tutaj rano przed audycją po mieście No i to już tak wygląda. Forever Autumn, Moody Blues. The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew. Love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. Justin Hayward, The Moody Blues, słynna wojna światów Jeffa Wayne'a. Bardzo piękne nagranie, a jesienią brzmi chyba najładniej. Leslie Mendelssohn i Jackson Browne gościnnie Human Touch. There will always be suffering, and

Autopromocja. Trójka debiutantów. Sosnowski, Żurkowski, De Pau. Na wspólnym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W nocy nie śpię, nie. Ciemne.